بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او رحیم دی. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثناء طاینه الله پاک لره ده چې ځمکه او آسمانونه یې هسک کړل، رڼا او چارې پیدا کړې. بیا هم هغه کسان چې د حقې بلنې له منلو نه یې انکار کړی دی نور د خپل رب سیالان ګڼي. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. همغه ذات چې تاسې له خټې نه پیدا کړئ بیا یې ستاسې لپاره د ژوند یوه نېټه وټاکله او یوه بله نېټه هم چې د هغه په وړاندې ټاکل شوې ده په تاسې چې په څخه کې لوېدل یاست. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. أمغه يو خدای پاک په آسمانونو کې هم دی او په ځمکه کې هم، ستاسې په ښکاره او پټو حالاتو پوهیږي او کومه بدي یعنی کې چې تاسې ګټئ د هغې څخه ښه خبر دی. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. دخلكو حال دادا چه داغو دا پروردگار لکانو سا کس کما نسانا داس نشتا چه داغو مخطا راغلیوی آو هاغوی ورطا مخنوی علاولائی. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. لکه هم دا اوس چې کوم حق هغو ته راغی نو هغه یې هم دروغ وګڼل. ښه ده په کوم شي پورې چې هغوی تر اوسه پورې مسخرې کوي ډېر ژر به دغه په باب خبرونه هغو ته ورسېږي. الم یرو کم اهلکنا من قرن من قبل مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. آیا هاغوی ندی لیدلی چې له هاغوی نه مخکې څومره داسې ملتونه موږ تباه کړي دي چې د هر یوه په خپل دور کې نوم او واک نیوه. موږ په ځمکه کې هاغو ته هغه وس واک وربخلی و چې تاسو ته مو نه دی دربخلی. پر هاغو مو له آسمانه څو روښتونه وکړل او د هغو نه لاندې مو ویالې وبهولې. خو کله چې هاغوی د نعمت ناشکري وکړه نو په پای کې موږ داغو د گناهونو په مجازات کې هغوی تباه کړل او داغوی په ځای مو د بل دور ملتونه راپورته کړل.